feeling grows more and more, 'cause I never loved someone like you before. Oh, and you be my commando. So let me give my number, oh. Can you be my commando? Oh, ma po po po po po po po na me shalala. Wala una haya. Stop yangu sha sha sha sha sha sha sha pa tawa. Naitaki tawa. We'll be right back. it's wrong, I still dwell in your arms. I know so well, love's a bird that flies, not a cage of lies. Seems to last forever. Our time was standing still. The promise changed to never. Chciałaby pić, palić, jeść, no i ćpać. Ta suka czuje drip, który ze mnie tu kapka. Przy stoi chłopak nip, na ostatnie miejsce spadł. Badaj mała na klip, zarzucę ci dobry tak. Weź koleżanki w mig, obydwie tak jak tiktak. Mam dzisiaj dobry plan, będzie trzy razy na tak. Rolex na łapie tiktak, daje kiedy robi wiatr. Nie mamy wielu żyć, nie chce mi się więcej spać. Ona chciałaby pić, palić, jeść, no i spać. Ta suka czuje drip, który ze mnie tu kapka. Ze stoi chłopak nikt, ma ostatnie miejsce spadł, padł, padł, padł. Co mówiłam, to był żart. Nie mamy wielu żyć, nie chce mi się więcej spać. Ona chciałaby pić, palić, jeść, no i spać. Ta suka czuje drip, który ze mnie tu kapka. Przy stoi chłopak znikł, na ostatnie miejsce spadł. Nie oklaski, lalki barki, drugie łapki, teraz na szczyt. Ty oklaski, za mój karty, ja jak wampir, zimne łapki. Nie oklaski, lalki barki, drugie łapki, teraz na szczyt. Ty oklaski, za mój karty, ja jak wampir, zimne łapki. Ta suka czuje drip.

Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand. The way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Don't.

va ma chérie, tes mots m'ont enchanté. Ouvrir mon cœur, tu as trouvé la clé. J'espère que c'est fait pour l'éternité. Tu as dit bonjour madame, and I'm going crazy. Tu as dit salut chérie, I want you to save me. Tu as dit bonjour madame, I'm going crazy. Tu as dit salut chérie, I want you to save me. Tu as dit bonjour madame, and I'm going crazy. Tu as dit salut chérie, I want you to save me. Tu as dit bonjour madame, I'm going crazy. Tu as dit salut chérie, I want you to save me. JD Whiskey. Go on the rocks, the JD Whiskey. JD Whiskey. Pop that bottle and shake that ass. Brown smoothie, burning mash. Gotta get down, now let's get whiskey. Put on the rocks, that brown whiskey. Dance on me, dance on me, dance on me. One, two, three, let's go! Hey-oh, hey-oh, hey-oh. we party. Powerzy to mi mówiło, że prawie to konstytucja moje umierzyło.